19,99 zł plus VAT miesięcznie. A do tego Samsung Galaxy S8 w supercenie. Zapraszamy do salonów. Dołącz do sieci numer 1 Orange. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 90 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. Możesz wygrać 90 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Marian, co to takie wielkie? Mega okazje, Barbara. Patrz, jakie wypasione. Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor LG Smart TV 49 cali za jedyne 1699 zł. Pralka Bosch klasa energetyczna A+++ za jedyne 899 zł. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 19 lutego, minęła 13. Małgorzata Mańborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Jeszcze pół godziny i w Pjongczangu skoki narciarskie, tym razem konkurs drużynowy, a w nim czterech Polaków. W środę Państwowa Komisja Wyborcza ma rozmawiać z kandydatami na szefa Krajowego Biura Wyborczego, zgłoszonymi przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Ekipa polskich himalalistów już na wysokości ponad 7 tysięcy metrów. Za chwilę o wyprawie na K2. Ale najpierw, to już za pół godziny, na dużej skoczni w Pjongczangu rozpocznie się drużynowy konkurs skoków. Na miejscu jest Tomasz Gorazdowski. Tomku, jakie nastroje w polskiej ekipie? Muszą być dobre i potwierdziła ta seria próbna. Ona nie przyniosła żadnych niespodzianek. Po jej wynikach sądzić można, że o medale walczyć będą Norwegowie, Polacy i Niemcy. I to właśnie wynikało z tych próbnych skoków. Norwegowie spisali się najlepiej. Najlepiej skoczył Robert Johansson, 136,5 metra. W pierwszej piętnastce zmieścili się wszyscy Norwegowie, natomiast nie wszyscy Niemcy i nie wszyscy Polacy. Z naszych zawodników najlepiej skoczył Dawid Kubacki, 134 metry, co dało mu czwartą pozycję. Kamil Stoch, 2 metry krócej, 132 i miejsce ósme w tej serii. Najsłabszy z naszych bym zajął 17 miejsce, natomiast jeżeli spojrzymy na zespoły, które będą z nami najprawdopodobniej walczyć o medale, ważny jest jeszcze występ Japończyków. Najlepiej z nich spisał się zajmujący piąte miejsce Ryoyu Kobayashi, no a potem żadnego Japończyka w pierwszej dwudziestce nie widać. Poprawili swoje skoki Austriacy. Nie wiadomo, jak będą skakać Słoweńcy, w serii próbnej nie najlepiej, w związku z tym, no tak na dobrą sprawę można powiedzieć, że wszystko jest otwarte, bo próby to próby, a konkurs to konkurs i trzeba skakać równo, bo można skoczyć bardzo daleko, ale efekty z tego będą zapewne gorsze niż jeżeli wszyscy zawodnicy skakać będą absolutnie równo i nie będzie żadnej wpadki in minus. Dziękujemy, mówił Tomasz Gorazdowski. Nie mogę wykluczyć, że kandydatury przedstawione na szefa Krajowego Biura Wyborczego zostaną odrzucone, mówi szef Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński. Zwraca uwagę, że kandydaci są ściśle związani z władzą wykonawczą, ale jak zaznacza, nie jest to okoliczność, która ich dyskryminuje, podlega jednak ocenie. Informuje też, że kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę na najbliższe posiedzenie Państwowej Komisji Wyborczej w środę o 12.30. Chcemy zorientować się co do zasobu ich wiedzy w zakresie prawa wyborczego, co do umiejętności zarządzania kadrami, wyjaśnia profesor Hermeliński. Ocenia, że dokumenty przedstawione przez MSWiA są dość szczupłe. Zgodnie z nowelizacją kodeksu wyborczego trzy kandydatury zgłosił szef MSWiA Joachim Brudziński. To Magdalena Pietrzak, urzędniczka, sekretarz powiatu łowickiego, miasta Zduńska Wola i gminy Skierniewice. Mirosław Sanek, obecny zastępca generalnego inspektora ochrony danych osobowych, były dyrektor generalny Ministerstwa Edukacji, oraz Paweł Szrot, obecny wiceszef kancelarii premiera, były legislator PiSu. Resort informuje, że kandydaci nie są członkami żadnej partii politycznej, posiadają doświadczenie niezbędne do objęcia funkcji zaufania publicznego i, jak podkreślono w komunikacie, dają rękojmie rzetelnego oraz bezstronnego organizowania procesu wyborczego. Spośród zgłoszonych przez szefa MSWiA kandydatów PKW ma wybrać szefa Krajowego Biura Wyborczego. Duże postępy w akcji górskiej na K2 prawdopodobnie jeszcze dziś na zboczach ostatniego 8-tysięcznika niezdobytego zimą. Polskiej wyprawie uda się przekroczyć wysokość 7200 metrów. Adam Bielecki i Denis Urubko są w drodze do miejsca, gdzie powstanie obóz trzeci. W górze działają też inne zespoły. Z obozu pierwszego w stronę drugiego wyszli Janusz Gołąb i Maciej Bydrejczuk, relacjonuje w rozmowie z Polskim Radiem kierownik wyprawy Krzysztof Wielicki. Niosą cały sprzęt, namiot na wyposażenie dwójki, która ma stanąć pod kominą Hausa, a zespół Denis w czarnej piramidzie, no i chcą pokonać tą czarną piramidę już bez lin poręczowych, tylko wspinając się, no żeby dojść do miejsca, żeby można założyć biwak obozu trzeciego. Krzysztof Wielicki dodaje, że w zakładaniu kolejnych obozów pomaga dobra pogoda.

Kabaret Moralnego Niepokoju wprowadzi na naszej antenie atmosferę odświętną, pod krawatem i ze świecznikiem w dłoni. A z jakiej to okazji, już oni wytłumaczą. Gdzieś w głębi kraju jest zakład, w którym toczy się nasza historia. Nieważne, co produkuje. Ważne, jak daje sobie radę w trudnych czasach kapitalizmu. Dzień dobry, panie dyrektorze. Można? A, pan Smołko, zapraszam, no. Co pana odrywa od niewolniczej pracy przy tokarce? No, panie dyrektorze, no, dziś są przecież pana urodziny, no. To jest przecież święto dla całego zakładu. No tak, no. Nie będę się kłócił, bo po pierwsze nie ma z kim, a po drugie nie ma o co. No ja w związku z tą uroczystością przygotowałem dla pana prezent. O, naprawdę, nie trzeba było, panie Smołko. To w ogóle to miała być tajemnica. Tak? No to dlaczego pan o tym trąbił dzisiaj przez radiowęzeł, przez cały dzień w ogóle? No i żeby prezenty przynosić między 15 a 16? Radiowęzeł to jest techniczne urządzenie, trzeba raz na jakiś czas je przetrąbić, prawda? A poza tym dobre wychowanie wymaga tego, żeby mówić o urodzinach, bo ktoś powie, że je ukrywam, żeby się wymigać od bankietu. Ojej, a to będzie bankiet? Nie. A jeśli to na pewno nie dla pana. To co pan przyniósł? Proszę. Świecznik. O. Rodzinna pamiątka po dziadku. Wszystkiego najlepszego, panie dyrektorze. No. O. Ładna rzecz. Pan podziękuje dziadkowi. No, wie pan, starszy człowiek, ale się musiałem naprawdę nieźle z nim naszarpać, żeby mu to wyrwać z rąk. No, fajnie, fajnie. Dobrze. Dziękuję bardzo i już nie przeszkadzam. Bo na pewno pan się śpieszy na zakład, żeby z powrotem zanurzyć się w oparach rozgrzanych smarów i chłodziwa. Jak to mówią, panie Smułko, święta, święta i do roboty, tak? Aha. A wie pan, że, panie dyrektorze, że ja też mam dzisiaj urodziny? Naprawdę? Bardzo mi przykro, widzi pan, jak to czas leci. No i może ja też powinienem dostać jakiś prezent? No, na pewno coś tam w domu dziadek dla pana przyszykował. No a pan by mi czegoś nie dał? Ja? Panu? Panie Smułko, najważniejsze przy takich okazjach nie są prezenty, ale pamięć, ciepła, serdeczna myśl, którą właśnie w pana stronę z tego miejsca kieruję. Także 100 lat niech żyje klasa robotnicza. Tak, precz z burżujstwem! Precz, tak jest. Takiego oświeconego robotnika jak pan, panie Smułko, to po prostu ze świecznikiem szukać. Świata, ze wszystkich stron świata, moreny, moreny i morza, i zorze, i ogień, i ogon, i orzeł, i orzech. Jak ja to ustawię, gdzie ja to położę? Te chaszcze i paszcze, i leszcze, i deszcze, bodziszki, modliszki, gdzie ja to pomieszczę? Motyle, gory, beryle i trele, dziękuję to chyba o wiele za wiele. Do dzbanka jakiego ten łopian i łopot, i łubin, i popłoch, i przepych, i kłopot. Gdzie zabrać kolibra, gdzie ukryć to srebro, co zrobić na serio z tym żubrem i zebrą? Ceny, choć cena z gwiazd zdarta, dziękuję, doprawdy nie czuję się warta. Nie szkoda to dla mnie zachodu i słońca. Jak ma się w to bawić osoba żyjąca? Na chwilę pojestem i tylko na chwilę. Co dalsze przeoczę, thank you. Agnieszka Rosnerówna ze śpiewającą interpretacją wiersza Wisławy Szymborskiej zatytułowanego Urodziny. W drugiej, ostatniej części powtórki z rozrywki wątek fachowo budowlany. Jacek Kowalski zaśpiewa traktat o blokach. Teresa Lipowska i Bronisław Pawlik wyjaśnią, dlaczego mieszkania nie nadają się do mieszkania, za to świetnie nadają się na hobby. To będzie skecz z repertuaru kabaretu Dudek. Na zakończenie piosenkę zaśpiewa Jan Kaczmarek, ale najpierw fachowcy, czyli Jonasz Kofta i Stefan Friedman, którzy już pukają do drzwi. Fachowcy! Przez cały kraj idziemy dwaj. Czy słońce, czy śnieżek, czy złota. Potrzebna jest, czy chce ktoś, czy nie, w pionie usług fachowa robota. Czy to sens ma kląć, że ten świat z dobrego zrobiony surowca, z dobrego. Bo dobry Bóg już zrobił, co mógł. Teraz trzeba zawołać fachowca. Ech, ty. Ech. No, docent, jesteś. Nareszcie, no gdzieś się poziewał? Czemuś wczoraj do roboty nie przyszedł, tak? Co ty sobie myślisz? Chory byłem, panie majster. Chory byłem? Obłożnie? Obłożnie. No to pokaż mi to zaświadczenie. Proszę, panie majster, proszę. Proszę bardzo, co to jest? Dwa razy śledź w oliwie, 7,50, 1,5 litra miętówki. Co ty mnie dajesz, docent? Co to jest? Panie majster, ja w tym kombinezonie posiadam tylko jedną uniwersalną kieszeń na całość oprzyrządowania, dokumenty, użytku osobistego. Nie teoretyzuj, docent, tylko dawaj bumagę na absencję. Zaraz. Proszę. Dobra. Proszę. No już. His majesty society of philosophy. Panie majster, to nie to. Chwileczkę, to ja wiem, że to zaraz wyjaśnimy. Panie majster. Fellow of kolegę. To list do mnie. No widzę, że nie do mnie. Dear friend. Co to jest, docent? Co to jest, ja się pytam? Zaproszenie na sesję naukową. Docent. To ty tak mi się odwdzięczasz, docent? Tak mi się odwdzięczasz, że cię wyciągnąłem z instytutu. Ubrałem cię, odżywiłem, wyszedłeś mnie na ludzi i masz fach w ręku, no. I czego ja się dowiaduję? Panie majster, ja to miałem podrzeć, ja już z nimi zerwałem. Ja się dowiaduję, docent, że ty masz fuchy na boku. Za plecami swego majstra masz te fuchy. Panie majster, co to za fuchy? Oni za to nie płacą. Ty, co? No, nie ty, płacą, no. Ty mi lepiej tego nie mów, bo ja wolę z oszukańcem pracować niż z głupkiem, rozumiesz? Za darmo! Co ty ofiarom mówisz w ogóle? Za darmo? Ty wiesz, co można za darmo? Nie. Nie wiesz? To ja ci powiem, co można za darmo. Za darmo to się można przejechać na gapę. Wiesz? I dawaj te usprawiedliwienia absencji, bo mnie w gardle zaschło. Nie, panie majster, tylko no, nie widzisz. To. Tylko nie to. Mnie wątroba boli od wczoraj. To jest to? Tak, to. Waldek nie był w szkole, bo był w mieście. Ty masz na imię Waldek? Nie. A kto to jest Waldek? Waldemar to jest mój syn przyrodni z pierwszego małżeństwa żony. Zaraz, to ty jesteś żonaty? Nie, rozwiedziony jestem. A to skąd to dziecko? Ze Szczecina. To znaczy żona, panie majster, zanim się ze mną rozwiodła, to znała kogoś ze Szczecina. Marynarz? Nie, wykluczone, no. Znałem jednego marynarza ze Szczecina. Niski, taki łysy, gruby. Nie sprzedał wiem. Mi okazyjnie zegarek wodoszczelny. No i co, chodzi zegarek? Ucieka. Zegarek? Nie, marynarz na mój widok. No ale co z tym Waldkiem? Otóż mój syn przyrodni opuścił dzień lekcyjny, a jako powód podał, iż nie był w szkole, ponieważ przebywał w mieście. Tak. Nie mając powodów do poddawania wątpliwości jego oświadczenia, bo stosunki z nami są poprawne, napisałem mu właśnie takie usprawiedliwienie tej samej treści. No i proszę sobie wyobrazić, panie majster, że zostałem telefonicznie wezwany do szkoły w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień. Co ty powiesz? No, teraz? Na miejscu grono pedagogiczne zarzuciło mi nonszalancję, no, na tupet mi zarzucili. Też ci to zarzucili. Niepoważny stosunek do procesu dydaktycznego mnie zarzucili, co mnie zresztą jako pracownika naukowego osobiście dotknęło. No, byłego pracownika naukowego, ale w końcu trój, mnie to trój, docent, dotknęło. Trój mnie dalej, powiem, prawda. panie majster, jest podstawowym wskazaniem moralnym. To znaczy, niezależnie od tego, jak trudnym dzieckiem jest Waldemar, tak, wdrażam go do prawdomówności i hipokryzja jest... Docent! Co? Patrzę tak na ciebie i ty wcale tak głupio nie wyglądasz, jak ty głupio mówisz. Czy pan majster jest innego zdania co do roli prawdy w procesie kształtowania osobowości, charakteru? Ty dzieciaku, dzieciaku. Co pan chciał przez to powiedzieć? Oj, ty docent. Śmieszysz mnie, docent. Ja? Chcesz znać prawdę o prawdzie? To ja ci powiem. Słucham. Źle ty go chowasz, tego przyrodniaka swego. Po takiej edukcji, jak to ty mówisz, wyrośnie ci z niego jedno wielkie nieszczęście. Lebioda życiowa wyrośnie, burek psychiczny, krajzega bez gwintu, rozumiesz? I teraz uważaj, bo każdy, jeden człowiek posiada swój gwint. I ten gwint musi być nominalny, żeby pasowała na niego każda śruba życia. I ten gwint jest lewoskrętny, chociaż się zakręca w prawo. A ty szczeniaka nagwintujesz na prawego, to żadnej mutry życia nie chyci. I ty mnie rozumiesz, docent? Nie. Panie majster, nie. Słuchaj, mówiąc prawdę, to tak jak powiedzieć garbatemu, że jest łysy. No, powiedziałbyś mu? Nigdy, panie docent, a nigdy. Widzisz, a dzieciaka uczysz, żeby wszystkim mówił, tak? Tak, panie majster, uczę. Nie będę więcej uczył. I właśnie, bardzo dobrze. Ale jak będzie kłamał, to takie mam to mu spójrz, docent, żeby wiedział. Co wiedział? Już on będzie wiedział. No ale dosyć. Dawaj terminarz, docent. Co my tam mamy na dzisiaj? Zaległości. Zaległości. Zaplanowane? My tylko takie mamy. A co do roboty? Po kolei? A niech będzie po kolei. A więc pod ósemką nastroić gitarę emerytowi. Pestka, dalej. Kolejności, tak? Kolejności. Może być. Pod dwunastką wywaliło wodę z żeberek, tej grubej takiej. Obskoczymy. Dalej. Pod piętnastką zatkało się. Co? Nie podają. Głupstwo. Dalej. Pod 23 wypuczyło podłogę, pod sufit aż wypuczyło, tak piszą. Leciutka robota. Dalej. Pod 25 trzeba podkuć konia temu Jackie'owi. On na 7 piętrze mieszka. Zresztą. Może być, dalej. Pod 27... Docent, co ty gadasz? Ta ulica ma tylko 26 numerów. Właśnie, panie majster. Pod 27 strasz. Traktat to jest osobny, pisanie o blokach. Równie dobrze by można pisać o obłokach, bo ja sądzę, że jedne od drugich pochodzą. Lecz ad rem, u nas w Polsce, tam bloki się rodzą, gdzie jest pole przestronne. Państwo je wywłaszcza, betonuje, uzbraja, wyszczerza, wypłaszcza, aż ku niebu wyrośnie parę zębów białych i mniejszych kilkadziesiąt cichych, skamieniałych. Te najpierw stoją ciemne, wielce, tajemnicze, aż je przyjdą zasiedlić pierwsi blokowicze, jak dzicy osadnicy, polarni pionierzy, każdy z młotem, łopatą, stuka, czyści, mierzy, wyrównuje, odkuwa, zajeżdżają wozy, meble wnoszą, szklą okna i dymią już kozy, potem włączą ciepliki, nóż windy naprawią, anteny winstalują, telewizor wstawią i na zewnątrz przenosi się czyn. Młotem krnąbrny kują beton, by zrobić trawniki i klomby, rośnie życie i wkrótce bardzo dużo zgryzot wypełnia szczelnie bloczno-obłoczny horyzont. Drzwi przy drzwiach, noc przy nocy, dzień przy dniu, codzienni żyją wspólni, co prawda obcy współplemienni. To jest życie, a co to za siła stugłowa i co za koncentracja ducha ideowa być by mogła, a nie jest. Szkoda, tu gorące, nigdzie piękniej nie błyszczy zachodzące słońce, nigdzie piękniej nie błoci się błoto i nie gnie metaloplastik, skoro na budowie legnie. Nigdzie pejzaż nie bywa bardziej cudno nudny i nigdzie cudniej wolna Europa nie dudni. Jak tu, gdzie tyle dotąd nieznanych nam zgrzytów powstaje pośród osiedlowych monolitów. A do tego zapachy, śmietniki, obiady, kanalizacje, oddać ich tu nie dam rady. Próżno mówić, bo długo byśmy traktat wiedli, a nie wyrzekłbym wszystkich pożytków z osiedli. Wolno wiedzieć, co pani robi? Mierzę temperaturę powietrza. Im powietrze rzadsze, tym cieplejsze. Im cieplejsze, tym piórko szybciej opada. H równa się GT kwadrat przez dwa razy współczynnik oporu ośrodka. Tam, gdzie powietrze najcieplejsze, tam piórko najszybciej opada. Termometr nie działa? Działa. Ale rtęć nie ma i nie wiadomo, co wskazuje. Zapomnieli wlać. Zapewne tak. A pan właściwie co tu robi? A ja z ogłoszenia. Podobno pani się chciała ze mną zapoznać. Ja z panem? Ja pana nie znam. A no właśnie. Samodzielna urodzona przed wojną hobbystka pozna odpowiedniego pana pośrednicy wykluczeni. Ach tak, rzeczywiście. Proszę bardzo, pan siada, pan się rozgości. Nie, chwileczkę, nie. O, tutaj to piórkiem będzie najcieplej, tak. O, tak. No i co? Właśnie. Może by pan co nieco przekąsił? O, jeżeli pani taka miła. No oczywiście, gość. Nie straszno tak? Samej na parterze? A to trzecie piętro. Budynek osiada. To szybko osiada. No takie jego podłoże. W przyszłym roku będą go odkopywać. Czekają, aż bardziej osiądzie. Był typowany na mistera. Ciekawe, jak go wyciągną. A jeszcze nie wiedzą, ale myślę, że się dowiedzą. A może pani też? Nie odmówię. Dziękuję. Margaryna. Nie, masło. Masło jak margaryna. A co to takie słone? Cukier. Cukier jak sól. Na oko tak samo wygląda, a tańszy. A okien to tu w ogóle nie ma? Eksperyment budowlany też tańszy. A poza tym zmian ciśnienia się tak nie odczuwa, jak nie ma okien. To nie wiadomo, jaka pogoda. Przepraszam, a pani hobby jakie jest? Moje hobby to mieszkanie. A, to hobby się ostatnio bardzo przyjęło. Co zrobić? Mieszkania ostatnio nie nadają się do mieszkania, za to świetnie nadają się na hobby. No w zależności od tego, co z takiego mieszkania wychodzi, takie się ma hobby. A mój krewny na Mokotowie to ma mieszkanie hobby, pancernik Queen Elizabeth. Bliski? Że Mokotów bliski, a krewny daleki. Ojciec żony. No to bliski. Nie daleki. Żona kolegi. Własnej nie mam, tak się jakoś złożyło, więc tak dorywczo, raz tu, raz tam. Kobiety nawet się chwalą, dobry kochanek, jestem na nowoczesne budownictwo, jak mąż za wcześnie wraca, to się właściwie całym jeszcze w typowej szafie, jak już coś to pod dywan włażę i wypuczoną klepkę udaje. Wypaczoną? Wypuczoną, no. Chyba lepiej wiem, co udaje, nie? A u mojej ciotki przed wojną, jak jej mąż pułkownik wracał do domu frontowymi drzwiami, to tak jeden porucznik wychodził kuchennymi. Jeszcze pasa zdążył sobie dopiąć, za czym tamten przedpokój przemaszerował. A za okupacji jak było? Brunner wchodził jednymi drzwiami, drugim sobie Klos wychodził i z podwórka jeszcze zawsze zdążył powiedzieć: nie ze mną takie numery, Brunner. Tak było. To całe szczęście i łaska boska, że te Brunery napadły na nas przed wojną. No w dzisiejszych warunkach mieszkaniowych konspiracja byłaby nie do pomyślenia. Przepraszam, a jakie jest pana hobby? Mam hobby tak jak wszyscy, proszę pani. Zjeść raz dziennie coś na gorąco i żeby do pierwszego starczyło. Się chlapnie gipsem czy wapnem, tu się przybije klinem klin i już futryna jakoś się trzyma, żeby tak jeszcze wepchnąć te drzwi.

debiutów, Zofia Puszewska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. Witamy wraz ze mną w studiu Marek Kościkiewicz i witam. Zespół Springles właśnie. Witamy, cześć. Marku, pierwsze wrażenia. No fajne granie gitarowe, nigdy za dużo gitarowego grania rockowego, bo to, ta muzyka ostatnio bardzo idzie w taki pop i taki łagodniejszy i być, ma nawet taneczne klimaty, a tutaj mamy fajne gitary, dobrze zaśpiewane, kwartet. Z Kraśnika jesteście, tak? Dokładnie tak, przyjechaliśmy z Kraśnika, no lubię Kraków, różne takie okolice. Także będę kibicował. Cała płyta nagrana, ale jeszcze nie wydana. Jeszcze nie wydana. Rozmowy są na zaawansowanym etapie. Szczegółów nie zdradzamy, ale jesteśmy dobrej myśli. Opowiedzcie troszkę o nagrywaniu, bo sami produkowaliście płytę, czy ktoś was wspierał w tym wszystkim? Tak, od początku wspierał nas producent Lech Pukos, też jest z Lublina. Od dawna z nim współpracujemy, dlatego z taką pewnością chcieliśmy z nim nagrać akurat debiutancki album. Długo do niego się przygotowywaliśmy, mieliśmy takie sesje wcześniej spotkania w domie na końcu świata, gdzie mogliśmy się spokojnie rozstawić, gdzie nie było internetu, nie było zasięgu, gdzie mogliśmy spokojnie oddać się muzyce. Aż w końcu dotarliśmy tutaj do Warszawy, do studio Kamienica, gdzie zrealizowaliśmy cały nasz album, 10 piosenek. Cały materiał po angielsku? 7 piosenek po polsku, 3 piosenki po angielsku. Ja jeszcze dodam, że miksem zajął się Jacek Miłoszewski, którego serdecznie pozdrawiamy. Dokładnie. To może w tej chwili próbka śpiewania już w języku ojczystym. Padło na ten wiatr. Trójka Żąda Debiutów. Dziś słuchamy muzyki zespołu Spring Rolls. Dołączył do nas Piotr Kordaszewski. Dzień dobry. Piotrze, dwa utwory za tobą. Jak twoje pierwsze wrażenia? No ja z jednej strony bardzo się cieszę, a z drugiej strony smucę, dlatego że bardzo się cieszę, tak jak Marek powiedział, dlatego że jest fajna gitarowa muzyka, fajne chłopaki. Tekst, jak się okazuje, nie tylko po angielsku, ja zawsze chwalę te po polsku. Ale smucę, bo na dobrą sprawę, żebyście osiągnęli jakiś sukces, no to trzeba by was zapakować do samolotu i gdzieś, no na przykład do Wielkiej Brytanii wysłać, tam zrobić porządny teledysk, trasę koncertową po klubach i w ten sposób, no, poinformować świat o tym, że istniejecie, bo u nas z tym takim, właśnie takim fajnym, się wydawało, gitarowym graniem, jakoś tak pamiętacie, był i Lizar, i Rotary, wszystko to takie właśnie kapele, no, fajne, wpada w ucho, chce się tego słuchać i co? I tak na dłuższą metę... Nie starczyło sił. Nie starczyło sił, ale może wam starczy. Miejmy życzę nadzieję. Tego. No właśnie, koncertujecie, czy to na razie jest tylko i wyłącznie taki twór studyjny? Koncertujemy dosyć dużo. Dzisiaj jak dla nas dużo. W tamtym roku było dosyć intensywnie, zarówno kluby, jak i plenery. Między innymi mieliśmy przyjemność supportować Perfect, Natalię Nykiel, sporo innych zespołów, o których bardzo wiele... Demona też, czy nie? Jeszcze nie, ale liczymy na... W tym roku była przyjemność. Dalszą udane przy tego, współpracę, tak? To była duża przyjemność, bo naprawdę fajnie grać. Proszę bliżej na mikrofonie. Tak. Dużo się nauczyliśmy od tych zespołów, no i mamy plany, żeby dalej grać jak najwięcej, bo to rozwija na pewno. Marek, utwór po polsku był. Tak, to brzmi nowocześnie. Słuchając zespołów zagranicznych, muszę powiedzieć, że to wszystko się... To czuję się, że to jest robione teraz, że nie ma kompleksów. Fortepian też tutaj fajnie zrobił, pomimo tego, że jest to dodaje też takiego fajnego klimatu. No, jestem naprawdę ciekaw całej płyty i nie ukrywam, że z wami tutaj jeszcze raz się to gadam, żebym mógł jej posłuchać większym wymiarze. Da się załatwić. Moje takie skojarzenia. Pierwsze, Adam Arecki zaraz do nas dołączy, ale już nie w sprawie muzycznej. Adam, zapraszamy, śmiało. Musisz się z Piotrem podzielić mikrofonem. No właśnie. Olimpiada. Jesteśmy na żywo. Ja to oczywiście. Na razie. Studio Olimpijskie w Trójce. Pyeongchang 2018. Widzę, że sami mężczyźni w studio, także kibice skoków narciarskich na pewno też. Po konkursie indywidualnym i złotym medalu Kamila Stocha czas na naszą drużynę. Stefan Hula, Dawid Kubacki, Maciej Kot i właśnie nasz złoty Stoch biorą udział w zawodach, które już się rozpoczęły, równo 20:30 czasu koreańskiego. Ważna informacja jest taka, że nie ma wiatru, nie ma mrozu, są równe, sprawiedliwe warunki. Już jesteśmy po skoku pierwszego z naszych, Macieja Kota, 129,5 metra. I to daje nam jak na razie czwarte miejsce. Prowadzą Norwegowie przed Niemcami i Austriakami. My tracimy 3,5 punktu do Austriaków i 13,5 punktu do Norwegów, czyli ta strata jest całkiem duża, no ale czekamy na kolejnych naszych skoczków. To będą Stefan Hula, Dawid Kubacki, no i ten ostatni Kamil Stoch. Trwa pierwsza seria. Maciej Kot już skakał, który jesteśmy na czwartym miejscu. Prowadzą Norwegowie. To był Adam Malcki. Trójka Żąda Debiutów. Zespół Spring Rolls, nagranie numer 3, jakie dzisiaj usłyszymy. Jakbyście powiedzieli słów parę o tej piosence, też po polsku. Tak, po polsku. Też utrzymana w konwencji całej płyty. Można powiedzieć, że cała płyta jest takim mini koncept albumem, bo staraliśmy się, żeby to wszystko trzymało się w wspólnej całości. Ta piosenka opowiada o podróży, o takim może młodzieńczym podejściu do życia i takiej trochę ułamku szaleństwa. Siedzimy tutaj, bo chcę, żebyś coś zrozumiała. Spójrz w niebo, bo tam rozpoczyna się. Nie bądź się nosy gwiazd, patrz jak szybko spada w otchła mozyla. Jesteś tutaj z kimś, kto chce, by została. ten nasz gwiezdny ślad. I tylko od nas zależy, gdzie zostaniemy. Możesz być i ciągle kopać drzwi, szarpać śmiech i drapać. Użyj wszystkich sił, bądź każdy zmysł. Nie zostawię cię tu samej. I choć mijają chwiliny wciąż, lecimy wprost przed siebie. Nie zabroni nam nic, nie przeszkodzi nam nic. Musimy zmienić każdą zmianę. Trzeci utwór i zupełnie w innym stylu niż te dwa poprzednie. No ale im dalej w las, tym w sobie jaśniej, fajniej i ciekawiej, tak? Bo co piosenka, to przebój i myślę, że macie wszystko to, co fajny zespół powinien mieć. Czyli no wy jesteście optymistycznymi ludźmi, fajnie gracie, fajne gitary. Produkcja no właściwie no, światowa, tak? Bo tak, nie, tak. Nie słychać wcale, że to jest zrobione u nas, więc światowa. Chyba... Jedyne, czego wam potrzeba, to szczęście, tak? W Trójce macie chyba, prawda, Tomku, zapewnione granie, szczęście, koncerty i może jednak ten jakiś skok taki zagraniczny. Będziemy próbować swoich sił, jak tylko się tak wydam. Nie, w Polsce tak, zaczną najpierw. Ale, no tak, to zaczynamy tak, już oczywiście. Nie, staramy się, robimy co w naszej mocy i też po naszych, jak ktoś wejdzie, powiedzmy, na nasze strony, naszą stronę internetową, czy w nas w społeczności różne. Może zobaczyć, że tak naprawdę no, nie śpimy, tylko staramy się z każdym rokiem coś nowego albo wydać, albo rzucić jakąś dużą trasę, albo w tym roku też będziemy na pewno starali się zaskoczyć tych ludzi, którzy nas słuchają i tych, którzy dopiero zaczną czymś nowym. Także mam nadzieję, że jeszcze nieraz się tutaj spotkamy i usłyszymy tę muzykę. Miejmy taką nadzieję. Marek Kościkiewicz też zaczynał jakiś czas temu. Wiesz, że ja mam gdzieś w szafie jeszcze, w szafie mam taśmy z zespołu Mono z nagraniami. Muszę, nie wiem, czy to masz. Mam jakieś takie rzeczy gdzieś pochowane, ale może masz coś innego. Demo do 30 lat na scenie? No tak, tak, 30 lat, 31, tak. Jest nowa płyta. Jest nowa płyta i gramy z tej płyty drugi singiel, powstał teledysk, który można już dzisiaj zobaczyć też na YouTubie i nie jest to takie granie jak wasze bardzo mocne akurat w wypadku tego utworu, bo na płycie jest kilka utworów gitarowych, które mają swój ciężar, ale ta piosenka, którą dzisiaj prezentujemy, czy do której też powstał teledysk, jest bardziej łagodna, delikatna, zdecydowanie. Czy jako Demono skoncertujecie sporo w tej chwili? Teraz jesteśmy przed sezonem, bo tak jak wiemy, w wakacje, czy w tym okresie właściwie od maja zaczynają się liczne koncerty. Teraz gramy jeszcze gramy koncert taki charytatywny w Łodzi 28 na rzecz Bartka, który potrzebuje pomocy, więc my, jak jest trochę luzu, to chętnie bierzemy udział w takich akcjach wspierających, jakieś działania, które mogą komuś pomóc uratować życie. A potem od maja już do sierpnia dosyć dużo koncertów. Ty nie śpiewasz, jest inny wokalista. Nie, śpiewa, tak, teraz śpiewa z nami Tomek Korpanty i też jestem zadowolony, że i w tych starych piosenkach, starych i tak jak i tym nowym repertuarze się sprawdza. Dziękuję bardzo, to była audycja Trójka Żąda Debiutów, Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz. Marek Kościkiewicz, Piotr Kordaszewski, zespół Springles, Tomasz Żonda. No i mam nadzieję, że ten koncert kolejny będzie tu u nas też w Trójce. Piotr, chyba musimy porozmawiać z kolegami, którzy decydują o koncertach. Koniecznie. Żeby no, lepiej się nam przeszło. Tak. Dziękujemy bardzo. Dziękuję i do usłyszenia. Jeśli chcesz kogoś mieć, zamknąć go nie w tym rzecz. Jeśli z kimś chciałbyś być, jesteś tylko jednym z żyć. Czasem gorszy masz dzień, jakbyś leżał na dnie. Chciałbyś z kimś dzielić czas, sam zostałeś jeszcze raz. Jesteś tylko jednym drzewem, które z drugim łączy wiatr. Bo ktoś tak urządził dawno świat i dał nam siłę, by trwać. Z kim dzielisz to, ty decydujesz sam, bo wolność wybór. Często z nas drwi, gdy myślimy, że my wygraliśmy los. Wtedy pęka kruche szkło. Jeśli z kimś chciałbyś być, zawsze miej swoje sny. Nie bój się żadnych słów, wierny sobie byś być mógł. Jesteś tylko jednym drzewem, które z drugim łączy wiatr. Bo ktoś tak urządził dawno świat i dał nam siłę, by w nim trwać. Z kim dzielisz to, ty decydujesz sam, bo wolność wybór daj nam. Wolność wybór daj nam. Bo ktoś tak urządził dawno świat siłę, by w nim trwać. Z kim dzielisz to, ty decydujesz sam, bo wolność wybór daje nam. Bo wolność wybór daje nam. Bo wolność. Ogłoszenie społeczne. Wybuchła mina pułapka. W Afganistanie zginął kolejny polski żołnierz. Tragedia w górach. Lawina porwała około 10 ratowników. To polskim rozbił się myśliwiec bombowy Su-22. Zginęli dwaj piloci. Na miejscu zginęła 40-letnia pracownica ośrodka pomocy społecznej. W warszawskiej Woli policjant został śmiertelnie ugodzony nożem za... Dla ciebie zginął policjant, a dla mnie tata. Wspieraj dzieci, których rodzice zginęli na służbie. Wejdź na stronę fundacji dorastajznami.org i pomóż. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Nadal czuję się młodo,